นะจาปิวิเตนะชรังวิหันติแปลว่ากำจัดความแก่ด้วยทรัพย์ไม่ได้เมื่อความแก่ชรามาบังคับจะเอาทรัพย์มากมูลมาทูลหัวเข้าต่อสู้หูตาชรามัวดูหน้าหัวเต็มทีไม่มีทางจะเอาสิ่งใดๆที่ในโลกมาแก้โรคกายาชราขวางถึงศักดิ์สิทธิ์ฤทธีไม่มีทางชราร่างดุดันมันไม่ยอมพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติอดีตเจ้าอาวาสวัดชากมะกรูดประพันธ์ครับท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องหวยกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์ทางหวยเนี่ยมีเรื่องอะไรแปลกๆขำๆมาเล่ากันเยอะนะครับที่เมืองนนท์มีร้านหนึ่งร้านป้าแย้มที่นี่เป็นที่ชุมนุมเลยของบรรดาคนที่ชอบทำอะไรหรือว่าบ้าอะไรเป็นพิเศษนะก็เอามาเล่าคุยกันให้แซ่บไปหมดที่ร้านเนี่ยอย่างป้าเล็กป้าเล็กนี่แกเป็นคนชอบเรื่องทรงเจ้าเข้าผีอะไรแกไม่รู้แกจะดั้นด้นไปทุกที่ละที่มีเรื่องพวกนี้แกบอกว่าอยากจะรู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนก็เลยต้องไปพิสูจน์เดี๋ยวว่างั้นกลับมาแต่ละครั้งแกก็มาเล่าถึงอภินิหารของเจ้าองค์นั้นองค์นี้ให้ฟังทุกครั้งละแล้วก็ดูเหมือนว่าแกจะเลื่อมใสไปซะทุกองค์ทุกเจ้าเลยแหละหรืออย่างยายแป้นเนี่ยก็เหมือนกันอันนี้ชอบงานทำบุญมีงานบุญงานกุศลที่ไหนยายแป้นต้องไปจะใกล้จะไกลจะอยู่ในเมืองหรือต่างจังหวัดจะเป็นถิ่นธุระกันดารแค่ไหนถ้าได้ข่าวว่ามีงานหรือวัดดังในยายแป้นบุกบันไปจนได้บางคราวอยู่ในซอกในหลืบในกิ่งอำเภอที่เล็กที่สุดแต่เป็นงานบุญงานกุศลที่น่าสนใจยายแป้นก็อุตส่าห์บุกป่าฝ่าดงไปจนได้แบบนี้ก็เคยมีแต่ว่าลูกค้าร้านป้าแย้มนี่รายไหนก็ไม่เด็ดเท่ารายยายอ้อมยายอ้อมนี่เป็นลูกค้าประจำสีเก่าสีแก่แล้วก็สนิทกับพวกลูกค้าประจำยายอ้อมนี่จะว่าไปก็เหมือนคนไม่ค่อยเต็มแต่ว่าแกไม่ได้ผิดปกติอะไรสมัยสาวๆแกคงจะต้องๆหน่อยๆคนก็เลยชอบว่าแกไม่ค่อยจะเต็มหรือว่าออกจะเกินๆไปบ้างคนอื่นนะเขาบ้าทำบุญบ้าเล่นไพ่บ้าทรงเจ้าแต่ยายอ้อมนี่บ้าหวยแล้วบ้าชนิดที่เรียกว่าชนิดเข้าสายเลือดเลยดีกว่าหลายครั้งที่แกหายไปหลายวันมาได้ข่าวว่าแกถูกหวยได้ค่าหวยมาแล้วก็มาเลี้ยงคนทั้งตลาดก็เคยหรืออย่างที่แกไปหาหวยแล้วก็หลงทางไปออกอีกจังหวัดนึงกลับมาไม่ถูกก็เคยมีมาแล้วไอ้เรื่องความบ้าหวยของยายอ้อมนี่เรื่องชื่อลือชามากข้าที่ว่าถ้าคนอย่างแกได้รู้สถานที่ที่เขาว่ามีหวยเด็ดๆมีการบอกเลขโดดๆแล้วแบบเนี้ยเชื่อได้เลยไม่นานนะยายอ้อมต้องไปด้อมๆมองๆกับเขามั่งหรือไม่ก็ไปลองขูดไปเสี่ยงทายไปเขย่าเตี้ยวไปหาหวยกับเขาด้วยหลายครั้งที่แกได้เลขกลับมาบางคราวก็เล่นได้ไม่มากบางคราวก็ได้ไม่น้อยก็เรียกว่าแกหากินเอาดีทั้งนี้เลยดีกว่านะรู้สึกแกจะยังชีพโดยการเล่นหวยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอย่างวันนั้นก็เหมือนกันวันนั้นคนเยอะเลยที่ร้านวันนั้นยายอ้อมไปก็มาชวนคนที่ร้าน นี่ไปวัดป่าเลไลด้วยกันไหมล่ะ วัดป่าเลไลที่สุพรรณน่ะเหรอป้าอ้อม ใช่เฮ้ยป้าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลท่านให้หวยเหรอหนูไม่เคยได้ยินน่ะถ้าว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องอื่นแล้วใช่แต่ว่าเรื่องให้หวยนี่บอกตรงๆหนูไม่เคยได้ยินเลยสักครั้งนึงแล้วป้าอ้อมไปได้ยินมาจากไหนอ่ะ ก็ได้ยินมาจากไอ้โอ๋สิไอ้โอ๋มีไอ้สินนั่นแหละเห็นไอ้โอ๋มันบอกว่าผัวมันก็ชอบเล่นหวยแล้วมันก็ไปที่วัดนี้บ่อยๆได้เลขเด็ดมาเยอะ ยายอ้อมพูดยังไม่ทันจบเลยป้าเอ๋แกก็พูดแทรกขึ้นมา โหชุยได้มาเยอะก็เห็นถูกรับประทานทุกทีอ่ะจะไปเชื่ออะไรกับคนอย่างไอ้สินมันหน่อยเลยไอ้เนี่ยมันทำอะไรที่ไหนทำงานอะไรกับใครเขาก็ไม่ทนอยู่ที่ไหนกับใครเขาก็ไม่นานทำงานจับจดเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าแล้วมันก็มีข้ออ้างสารพัดแกอย่าไปฟังมันด้วยไอ้โอ๋เมียมันเลยใช่ป้าเมียมันนะอะไรก็เชื่อไปหมดนะผัวพูดอะไรนะมันเคยขัดไหมล่ะจนไอ้สินมันแอบไปมีเมียน้อยมันบอกไอ้โอ๋ว่าเป็นเพื่อนเก่าเมียมันยังเชื่อเลยป้าคิดดูก็แล้วกัน คราวนี้ยายอ้อมชักลังเลเสร็จแล้วป้าแป้นที่นั่งร่วมวงอยู่ด้วยแกก็บอกว่า เนี่ยอ้อมเอ้ยฉันน่ะไม่ชอบเล่นหวยรวยเบอร์อะไรนี่หรอก แต่ที่ฉันไปทำบุญมาบ่อยไปวัดนู่นวัดนี่แล้วเห็นมาน่ะฉันว่าวัดสะพานสูงเนี่ยเขาให้หวยแม่นนาแล้วคนที่ให้ไม่ใช่พระด้วยนะเพราะว่าพระที่วัดเนี่ยเขาเคร่งมากแล้วเขาไม่ยุ่งเรื่องนี้หรอกอ้าวถ้าไม่ใช่พระแล้วใครเป็นคนให้ล่ะเนนให้เหรอหรือมัคคทายกเขาให้เขาว่ากันว่าเรื่องหวยอะไรเนี่ยนะคนที่อยากจะได้เลขเขาก็จะไปกันตั้งแต่พลบค่ำที่วัดเนี่ยแล้วก็ไปหามุมสงบสงบนั่งนั่งอยู่เดี๋ยวจะมีคนมากระซิบคนไหนมีโชคก็ได้เลขชุดใหญ่คนไหนมีโชคน้อยก็ได้ชุดเล็กตามแต่ใครจะมีบุญวาสนาแค่ไหนแต่เสียงที่เขาว่าเนี่ยบางคนก็บอกเป็นเสียงพระประธานให้หวยอ่ะนะบางคนก็บอกเป็นเสียงพระพุทธรูปในโบสถ์แล้วพวกที่เล่นหวยก็ถูกก็มักจะมาทำบุญใหญ่หรือว่าถวายปัจจัยเลี้ยงพระกันเอิกกระเริกทุกทีฉันว่านะแกนั้นน่าจะลองไปขอหวยที่นี่ดูสักหน่อยนึงเพราะว่าแกมันเซียนเหยียบเมฆทางนี้นี่นางอ้อมฉันว่าแกน่าจะเจออะไรดีๆกว่าคนอื่นเขามั่งแล้วก็อีกอย่างนะแกถูกหวยแล้วอย่าลืมไปทำบุญเลี้ยงพระถวายปัจจัยทางวัดเขาซะด้วยล่ะตกลงวันนั้นพวกคุณป้าคุณยายทั้งหลายก็คุยกันเรื่องเลขหวยเลขเด็ดกันตลอดจนกระทั่งเย็นก่อนจะกลับกันยายอ้อมแกก็บอกว่ายังไงซะวันสองวันนี้แกจะลองไปเมียงเมียงมองมองดูเผื่อว่าจะเจออะไรดีๆอย่างที่ยายแป้นแกว่าก็ได้ลองดูเถอะฉันว่าแกน่าจะมีโชคนะอ้อมเพราะแกก็ไม่ใช่คนอับโชคอะไรนี่นะแกถูกหวยก็ออกบ่อยแล้วอีกอย่างเรื่องแค่นี้แกไปได้อยู่แล้วยายแป้นแกก็ส่งเสริมเยินยอจนกระทั่งยายอ้อมเชื่อก่อนจะลาจากกันแกก็บอกกับทุกคนบอกว่าบางทีวันพุธนะฉันว่างก็จะไปลองดูสักหน่อยว่าแต่ว่าวัดสะพานสูงที่แกว่าเนี่ยมันอยู่แถวแถวบางซื่อใช่ไหมวะแป้นก็ใช่นั่นแหละวัดนั่นแหละลองไปดูเถอะรับรองไม่ผิดหวังตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีใครรู้ข่าวคราวยายอ้อมอีกเลยรู้จากคนละแวกบ้านมาแกเตรียมตัวไปนั่งหวยในคืนวันพุธเห็นมีพรรคพวกคอเดียวกันไปกับแกด้วยกัน 2-3 คนส่วนวัดสะพานสูงที่ยายแป้นว่าเนี่ยตัววัดค่อนข้างโอโถงใหญ่โตอยู่ติดถนนในละแวกบางซื่อตอนก่อนจะขึ้นสะพานสูงหรือว่าสะพานข้ามคลองเปรมประชากรช่วงโรงปูนวัดเนี่ยปกติเงียบมากจะพลุกพล่านก็ช่วงเช้าที่ร้านค้าแถวๆนั้นติดตลาดช่วงเช้ามืดจะมีผู้คนมาซื้อของกันเยอะแยะแล้วก็พอสายๆไม่เกิน3โมงเช้าตลาดก็จะวายแล้วก็เงียบฉี่ไปจนบ่ายถึงเย็นย่ำค่ำมืดเลยทีเดียวแล้วก็มาคึกคักอีกครั้งก็ราวตี2ตี3ของวันรุ่งขึ้นฉะนั้นตลอดทั้งสัปดาห์ทุกคนที่นั่นก็ไม่ได้ข่าวเรื่องยายอ้อมเลยไม่รู้ว่าแกไปได้หวยหรือว่าไปได้อะไรมามั่งเพราะเท่าที่รู้แกคงจะต้องไปเมียงเมียงมองมองอย่างที่แกว่าในวันพุธนั่นแหละและจากวันพุธก็ผ่านไป 2-3 วันก็ยังเงียบฉี่จนกระทั่งบ่ายวันเสาร์ยายอ้อมถึงได้กลับมาแกก็เดินกระปลูกกระเพลกเข้ามาในร้านป้าอ้อมเป็นอะไรอ่ะทำไมดูกระปลูกกระเปรี้ยอย่างนั้นน่ะฮะไม่มีอะไรหรอกป้าไปเจออะไรสนุกสนุกมาแล้วก็ไอ้อะไรสนุกสนุกพวกนั้นมันทำให้ป้าเป็นแบบนี้ไงล่ะนี่เชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วไหมว่ากรรมไม่ดีแล้วกลายเป็นเปรตเป็นอสุรกายอ่ะเชื่อที่ป้าทำไมจะไม่เชื่อป้าไปเจออะไรอย่างที่ว่ามานั่นแหละแต่เขาบอกว่าถ้าใครไปเจอผีเจอเปรตน่าจะซวยแต่ไม่ใช่อ่ะป้าไปเจอแบบนี้มากลับมาถูกหวยนะทุกคนที่อยู่ในร้านก็งงงงกับเรื่องที่แกพูดบอกให้แกเล่ารายละเอียดให้ฟังวันก่อนจำได้ไหมที่ฉันคุยกับยายแป้นแล้วก็พูดเรื่องวัดสะพานสูงน่ะพอถึงวันพุธนะฉันก็ลองไปดูชวนพักพวกไปด้วยกัน 2-3 คนเลือกเอาที่มันบ้าหวยก็ชอบเหมือนกับเราจริงๆนั่นแหละไม่ได้บอกใครคนอื่นนะกลัวมันเอิกกระเริกวุ่นวายฉันออกไปตั้งแต่ก่อนเที่ยงไปทำบุญเลี้ยงพระเพลก่อนที่วัดแล้วก็ถือโอกาสฟังเทศฟังธรรมไปด้วยเลยก็อยู่ที่วัดจนพระท่านทำวัดเย็นพอท่านออกมาจากโบสถ์เราก็มารอจนคนไม่ค่อยมีแล้วแหละก็มานั่งที่ระเบียงกันตอนนั้นมีพวกกลุ่มอื่นๆด้วยนะคนอื่นนะเพียงแต่เขาแยกไปนั่งต่างที่กันตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างก็นั่งกันอยู่รอบโบสถ์นั่นแหละ ไอ้ที่นั่งนี่นั่งคอยเวลาคอยหวยคอยได้ยินเสียงคนมาบอกหวยว่าอย่างนั้นที่แรกก็นั่งมั่งนอนมั่งพอพระท่านตีระฆังบอกเวลาสามทุ่มนะทุกคนก็ลุกจากที่นั่งนั่งนอนมาเป็นนั่งกันหมดเลยแล้วตอนนั้นรอบๆวัดมันเงียบน่าดูเลยทั้งวังเวงทั้งเงียบสงัดนานๆถึงจะมีนกกลางคืนบินผ่านไปแล้วก็ส่งเสียงร้องสักทีหนึ่งผู้คนที่เดินทางผ่านมาทางนี้จากแรกเริ่มเดิมทีก็มีเยอะช่วงหัวค่ำนี่เพียบเลยเขากลับมาจากทำงานกลับจากอะไรอะไรก็ต้องผ่านเข้าทางหน้าวัดพอเย็นลงเย็นลงค่ำลงเรื่อยๆผู้คนก็เริ่มน้อยลงตามไปด้วยก่อนสี่ทุ่มเนี่ยแทบจะไม่มีคนแล้วนานๆจะมีเดินผ่านมาสักคนพอห้าทุ่มนี่เลิกเลยไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวแล้วทุกคนก็รู้สึกว่ามันเงียบเหลือเกินเวลานี้กลุ่มอื่นๆเขาไปไหนหรือว่ายังอยู่ตรงที่ของเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วทางวัดน่ะปิดไฟมืดหมดมีไฟที่ถนนอยู่ดวงสองดวงที่ยังเปิดอยู่มองไปไหนก็แทบจะไม่เห็นอะไรแล้วมันมืดจริงๆเราก็รอเวลานั่งกันอยู่นิ่งๆว่าเมื่อไหร่จะได้ยินเสียงอย่างที่นางแป้นเขาว่านะราวๆสักสองยามเสร็จๆดึกสงัดแล้วรอบๆโบสถ์เนี่ยแทบจะไม่มีใครไหวติงแล้วเพราะว่านั่งกันนิ่งเนี่ยหุบปากกันสนิทเชียวมีเสียงอะไรดังขึ้นมาก็ไม่มีใครพูดไม่มีใครทักเสียงอะไรกรอกๆแกรกๆข้างตัวก็ไม่มีใครสนใจหันไปดูเดียวๆเท่านั้นแหละมีเสียงคนพูดขึ้นมาเบาๆแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นทีแรกกับป้าก็ไม่รู้ว่าใครพูดหรอกก็คิดว่าเป็นชาวบ้านแถวๆนั้นเดินมาก็นั่งนิ่งไม่กระดิกตัวเลยแต่ว่าไม่ได้หลับตานะเพราะว่าเราไม่ได้ทำสมาธิตัวนิ่งนั่งนิ่งไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้ขยับตัวพักเดียวรู้สึกได้ยินเสียงแกรกๆบนผนังโบสถ์ห่างจากที่พวกเรานั่งไปไม่ถึง5เมตรเนี่ยเสียงมันใครลากอะไรบนฝาผนังแต่ก็ไม่มีใครหันไปดูเดียวๆเท่านั้นมันก็ปรากฏภาพขึ้นมาที่ฝาผนังพยายามหันมามองดูก็เห็นเป็นเพียงเงาลางๆเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นพอมันเดินมันจะว่าเดินก็ไม่ใช่อ่ะมันคลานน่ะมันคลานออกมาจากเงามืดเท่านั้นน่ะพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนั้นหัวใจแทบจะวายตายมันเป็นคนธรรมดานี่แหละเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ใส่เสื้อนู่นนะมันไม่ได้เดินนะมันคลานอยู่บนผนังประเดี๋ยวไต่ขึ้นประเดี๋ยวไต่ลงเดี๋ยวคลานขึ้นไปบนเพดานแล้วก็หายไปทางมุมนั้นพอสายตาเราชำเลืองมองไปทางมุมนั้นมันก็ดันมาโผล่ลงมาที่มุมนี้เดี๋ยวมันก็คลานลงมาที่พื้นแล้วก็ขึ้นไปที่เสาไต่ขึ้นไปจนสุดถึงเพดานโบสถ์แล้วมันก็หายตัวไปเลยเรามองอะไรมันไม่เห็นอีกแล้วเราก็ตกใจนั่งกันนิ่งตะลึงไปหมดแขนขาเนี่ยแทบขยับไม่ได้แทบจะไม่มีใครหายใจหายคอกันเลยเพราะต่างก็กลัวกับภาพข้างหน้านั่นแหละตอนนั้นเรากำลังงงกำลังคิดว่าจะทำยังไงกันดีจะเอายังไงก็รู้สึกว่ามีคนเดินมาจากทางด้านหลังแล้วก็มาหยุดอยู่ข้างหลังพวกเราฉันก็ชำเลืองหางตาไปมองเห็นว่าเป็นเท้าคนนะไม่ได้ใส่รองเท้าในเท้าเปื่อยๆโอ้โหแต่มันใหญ่โตเหลือเกินป้าค่อยๆขยับตัวทีละนิดทีละนิดจะหันไปดูมองเท้าเขาตลอดเวลามองไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเท้านั่นตาตุ่มไล่ขึ้นไปเป็นขาเอ๊ะทำไมขายาวขนาดนั้นวะเนี่ยดูขึ้นมาจนขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นหัวเข่าเลยก็ดูไล่ขึ้นมาอีกไล่ขึ้นมาอีกสูงขึ้นมาเรื่อยๆเห็นหัวเข่าจะเชื่อไหมกว่าจะเห็นหัวเข่านี่มันอยู่ราวๆหลังคาโบสถ์แล้วอ่ะตอนนั้นน่ะหลังคาระเบียงโบสถ์มันบังเขาไว้จนหมดเลยมองข้างบนไม่เห็นจะมองเห็นแค่ช่วงขาขึ้นมาถึงหัวเข่าแล้วก็จะช็อกตายอยู่แล้วแหละตกตะลึงตาค้างพูดอะไรไม่ออกมันต้องเป็นเปรตแน่ๆไม่ต้องสงสัยยังดีที่ป้าตั้งสติได้และนึกในใจว่าเอาเถอะแต่คราวนี้ป้าถูกหวยจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พอป้าพูดจบเขาก็ออกเดินไปที่อื่นทันทีเลยป้าเห็นเท้าเขาก้าวเดินออกไปเขาก้าวยาวยาวเพียงสองสามทีก็ออกไปจากลานหน้าโบสถ์เดินอีกทีเดี๋ยวก็หายลับสายตาลับเจดีย์ไปทางหลังวัดแต่ว่าเสียงหวีดแหลมยาวๆที่ฟังคล้ายๆเสียงกรีดร้องนี่ พวกเรายังได้ยินกันอยู่เลยวันนั้นนะป้ายังไม่รู้รายละเอียดว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องราวพวกนี้มันเป็นความเป็นมายังไงและป้ากับพวกก็ลองไปสอบถามผู้คนในละแวกนั้นคราวต่อมาเขาก็ว่ากันว่าผีเปรตที่เราเห็นมันน่าจะเป็นผีในบอยเพราะว่าหมอเนี่ยก่อนจะตายไปนะมันติดยาอย่างหนักแรกๆก็ไม่มีอะไรพอคบเพื่อนเลวเพื่อนก็ลองให้ลองยาเอายาให้ลองสุดท้ายก็ติดแล้วก็ตกเป็นทาสมันแรกๆก็ไม่มีใครรู้ว่าไอ้บอยมันติดยาเพราะมันไม่มีอาการอะไรให้เห็นพอมาหลังๆมันชักขอเงินแม่มันถี่ขึ้นถี่ขึ้นทุกทีขอทีก็ไม่ใช่น้อยๆเขาก็สงสัยว่ามันเอาเงินไปทำอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องมันก็แดงขึ้นมาพ่อแม่มันรู้ว่าไอ้บอยเอาเงินไปซื้อยาหลังๆพ่อแม่มันก็ไม่ให้หนักๆเข้ามันชักจะลงแดงเพราะว่าติดหนักขึ้นทุกทีพอพ่อแม่ไม่ให้เงินมันก็โมโหทุบตีเอาก็หลายครั้งครั้งล่าสุดมันตีแม่มันเพราะไม่ให้เงินมันจนตกบันไดลงมาแข้งขาหักมันยังไม่ไหวกระชากกระเป๋าสตังค์เอาเงินไปซะอีกไม่นานมันก็ตายเพราะว่ามันเสพยาเกินขนาดพอมันตายไม่นานผีมันก็เฮี้ยนมันออกมาให้ใครต่อใครเห็นไปทั่วว่ากันที่ว่ามันมาให้เห็นนี่เพราะมันเป็นเปรตมันคงจะทรมานมากเพราะกรรมที่มันทำกับพ่อแม่มันนั้นหนักหนาสาหัสนักดังนั้นพอตายไปแล้วก็เลยเป็นเปรตเพราะเป็นเปรตก็ต้องเที่ยวมาขอส่วนบุญดังนั้นพอมีคนมาที่วัดแล้วมันรู้ว่ามันพอจะติดต่อได้มันก็มักจะมาให้เห็นอยู่เสมอชาวบ้านเขาก็บอกว่ายังไงก็ขอให้สงสารมันสักหน่อยแค่บาปที่มันทุบตีพ่อแม่ก็หนักหนาจนเป็นอย่างนี้แล้วอย่างที่มันมาให้เราเห็นเนี่ยก็เพื่อจะขอส่วนบุญยังไงเสียถ้าเราพอจะทำบุญให้มันได้ก็ขอให้ทำให้มันเถอะสงสารมันในชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นซึ่งก็นับว่าโชคดีเพราะว่าวันนั้นเองเราเองก็รอจนสว่างก็รีบออกมาจากวัดมาทันใส่บาตรพระตอนเช้าแล้วก็ทำบุญให้กับมันคืนนั้นแต่ละคนหัวใจแทบจะวายไม่น่าเชื่อว่าพวกที่ไปนั่งอยู่ด้วยกันกลุ่มอื่นๆนะไม่มีใครเห็นอย่างเราเห็นเลยอ่ะเออสงสัยมันจงใจจะมาให้เราช่วยอะแหละแล้วพอตกบ่ายวันนั้นนะป้าก็ไปตลาดไปแทงหวยป้าก็แทง2882ตัวละ500บาทปรากฏว่าตอนบ่ายหวยออกป้าและทุกคนที่แทงถูก28นี่นะก็ได้เงินมาก็พากันไปทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็ทำสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตตัวนั้นน่ะอ้าวแล้วทำไมป้าถึงแทงเลข2882ล่ะป้าตีหวยจากอะไรอ่ะก็ตีเลขพวกนี้ไอ้ตัวผอพึ่งผอผีอ่ะดิผอผีอ่ะผอพึ่งมันตรงกับพยัญชนะภาษาไทยลำดับที่28ก็เลยเอาเลขนี้แหละไปแทงหวยก็ปรากฏว่าดันถูกซะด้วยเออต้องถูกสิไม่ถูกได้เหรอแหมป้าอุตส่าห์บากบั่นไปขนาดนี้แล้วโดนผีหลอกก็โดนกันแล้วถ้ากลับมาแล้วยังแทงหวยไม่ถูกอีกมันก็เห็นจะเกินไปหน่อยละมั้งแล้วอีกอย่างป้าเองก็เชื่อว่าไอ้ผีพวกเนี้ยมันก็คงอยากจะได้ส่วนบุญจากพวกป้าด้วยเหมือนกันนั่นแหละแต่ถึงยังไงเราก็ได้รู้ว่าไอ้เสียงที่มาบอกน่ะบอกหวยน่ะไม่ใช่เสียงพระเสียงเจ้าอะไรหรอกพระเจ้าท่านคงไม่บอกหรอกไอ้เนี่ยมันเสียงผีชัดๆครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับพระท่านบอกว่าคนเราเมื่อใกล้ตายในจิตส่วนนั้นจะตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าหลับลึกนะในรายที่เป็นความตายแบบธรรมดาคือเจ็บไข้ได้ป่วยครั้นเมื่อถึงแก่ความตายวิญญาณก็จะหลุดออกจากร่างที่เป็นกายเนื้อแล้วไปเกิดใหม่ทันทีแต่ว่าจะเกิดเป็นอุปาติกะที่อยู่ในภูมิแห่งเทวดาภูมิแห่งการไปเกิดเป็นมนุษย์ภูมิที่เป็นสัตว์นรกซึ่งแบ่งออกเป็นเปตภูมิกับสัตว์นรกที่ถูกทรมานอย่างสาหัสในนรกขุมต่างๆแต่สำหรับรายที่ตายแบบผิดปกติธรรมดาคือตายด้วยอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะด้วยรถยนต์ตายด้วยเครื่องจักรเครื่องกลหรือว่าไฟดูดตายถูกฆ่าตายหรือฆ่าตัวตายที่เรียกกันว่าตายโหงนะครับวิญญาณนี่จะไม่ไปตามภพภูมิที่ควรจะเป็นที่ว่ามาแต่ต้นนี่แหละหากแต่จะวนเวียน อยู่ในโลกแห่งชีวิตหลังความตายไม่อาจจะหลุดพ้นไปสู่วิถีแห่งวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดได้ตามปกติดวงวิญญาณเหล่านี้แหละที่มักจะก่อเรื่องราวอันน่าขนพองสยองกล้าวแก่ผู้คนจนกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาดังรายของคุณวันเพ็ญรอดพร้อมที่สร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับวัดบ้านแผนเมื่อ20ปีมาแล้วแม้กระทั่งจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครลืมชื่อของเธอไปจากความทรงจำวัดบ้านแผนนี่อยู่ในตัวอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นวัดราชเล็กๆที่ชาวอำเภอเสนารู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นวัดที่ผีดุชะมัดญาติเลยขาดการพัฒนาและรกร้างเป็นส่วนใหญ่อีกประการหนึ่งในเขตอำเภอเสนานวัดที่เป็นศูนย์กลางของอำเภอก็คือวัดสามกอวัดสามกอเป็นวัดที่รุ่งเรืองแต่ด้านหลังที่เป็นป่าช้าเก่าก็คือแดนประหารนักโทษด้วยการตัดคออีกทั้งการคมนาคมไปมาหาสู่สะดวกทำให้วัดบ้านแผนซึ่งแม้จะอยู่ในอำเภอเสนาก็จริงแต่การเข้าออกลำบากหน้าน้ำแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยลืมไปได้เลยแต่ทุกวันนี้หลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนเจ้าคณะอำเภอเสนาซึ่งเป็นเจ้าวาดท่านสร้างตำนานการลงตะกรุดดอกไม้ทองสร้างชีวิตใหม่ให้กับบ้านแผนจนเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศไทยแต่ถึงยังไงน้ำก็ยังคงท่วมรอบวัดอยู่ดีแต่คนจะเอาตะกรุดนะท่วมแค่ไหนก็ไปย้อนหลังไปเมื่อปีพุทธศักราช2525หรือ20ปีก่อนโน้นมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นที่ฝั่งตรงข้ามกับวัดบ้านแผนมีชาวบ้านไปพบศพผู้หญิงถูกข่มขืนแล้วฆ่าปกหมกป่าหญ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเสนาเจ้าพนักงานพิสูจน์หลักฐานและแพทย์โรงพยาบาลเสนาก็ร่วมกันชันสูตรพลิกศพลงประจำวันโดยพบหลักฐานเพียงว่าผู้ตายชื่อนางสาววันเพ็ญรอดพร้อมทางร้อยเวรเจ้าของคดีก็ติดต่อนายทองคำสับปะเหร่อวัดบ้านแผนซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุดมานำศพไปเก็บไว้ในกุฎังท้ายวัดเพื่อรอญาติมาติดต่อเพื่อจะได้รายละเอียดของคดีเพิ่มเติมเพราะว่าผู้ตายเป็นคนต่างถิ่นแต่ว่ามาถูกฆ่าตายที่นั่นปรากฏว่าแม้จะประกาศหาญาติทางหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอยู่หลายวันก็ไม่มีผู้ใดมารับเป็นญาติศพก็เลยอยู่ในโกดังวัดบ้านแผนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งกับวัดบ้านแผนว่าศพของคุณวันเพ็ญรอดพร้อมเป็นศพรอคลี่คลายคดีเป็นศพที่จะทำพิธีชาปนกิจไม่ได้ด้วยเป็นหลักฐานทางคดีจะประกอบพิธีชาปนกิจต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจำหน่ายคดีซะก่อนถึงจะประกอบพิธีชาปนกิจได้สับปะเหร่อทองคำก็เลยต้องสะกดวิญญาณอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้อาละวาดแต่กระนั้นก็ตามความเฮี้ยนของวิญญาณคุณวันเพ็ญก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวไปทั่วเขตวัดบ้านแผนและทั่วอำเภอเสนาจนล่ำลือว่าเฮี้ยนหนักเริ่มจากการโจทย์จันกันก่อนว่ามีเสียงผู้หญิงลึกลับร้องโหยหวนตอนกลางคืนดึกๆจนคนที่อยู่ใกล้วัดบ้านแผนพากันหัวขนหัวลุกไปตามๆกันเรียกว่าใครผ่านวัดบ้านแผนตอนค่ำๆแล้วก็เป็นต้องได้ยินเสียงร้องโหยหวนนี่แหละจากเสียงร้องก็กลายเป็นว่ามีการหลอกหลอนเพิ่มเข้าไปด้วยจนทำให้แม้แต่พระเนนในวัดพอค่ำลงก็ไม่อยากจะลงจากกุฏิเพราะกลัวจะไปเจอวิญญาณคุณวันเพ็ญเข้าคงจะต้องวิ่งกันจีวรปลิวให้เป็นเรื่องน่าอับอายถ้ารู้ไปในหมู่ญาติโยมจากการพบกับท่านมหาดำซึ่งตอนนั้นบวชเป็นเนนท่านเป็นหนึ่งในผู้ประสบกับเสียงร้องขอส่วนบุญของคุณวันเพ็ญท่านมหาดำท่านได้ย้อนความหลังว่าตอนนั้นสองทุ่มกว่าท่านกับศิษย์วัดทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ประมาณ 7-8 คนเดินลงจากกุฏิเพื่อออกนอกวัดไปซื้อของจำเป็นหลายอย่างที่ต้องเดินกันเป็นกลุ่มก็เพื่อปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าคำเล่าลือเรื่องผีคุณวันเพ็ญเนี่ยทำให้เกิดความสยองขวัญทั้งพระทั้งเนนกลางคืนจะไปไหนก็ไปคนเดียวไม่ได้ต้องหาคนเป็นเพื่อนให้อุ่นใจพอออกเดินจากกุฏิซึ่งตอนนั้นวัดบ้านแผนยังไม่ได้พัฒนาเหมือนปัจจุบันมีแต่ต้นไม้รกครึ้มเสียงสุนัข ก็เริ่มหอนวนมาจากด้านหน้าวัดจนมาทางที่กุฎังเก็บศพแล้วก็เงียบไปตอนนั้นสามเณรดำเดินนำหน้าพอเดินมาตรงที่ตั้งของกุฎังเก็บศพก็มีลมพัดมาถูกตัวเย็นวาบเลยเสร็จแล้วหูก็ได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงท่านบอกว่ามันเป็นเสียงร้องที่ดังชัดเจนแต่ว่าช้าเนิบหน้าผิดปกติเสียงนั้นร้องบอกว่าช่วยด้วยแต่ว่าร้องยาวสามเณรดำชะงักกึกเลยเด็กวัดก็ชะงักมองหน้ากันลึกหลักลึกหลักสามเณรดำกระซิบถามพวกเด็กวัดว่าได้ยินเสียงอะไรเปล่าเด็กวัดบอกได้ยินคนร้องให้ช่วย สามเณรดำก็อุ่นใจว่าได้ยินกันทุกคนเพราะเสียงเงียบก็ออกเดินก็มีเสียงร้องให้ช่วยอีกคราวนี้ชัดเจนเลยดังมาจากโกดังเก็บศพแน่สามเณรดำเชื่อคำผู้ใหญ่ว่าหากได้ยินหรือว่ามีอะไรมาหลอกหลอนกลางคืนจงตั้งสติอย่าวิ่งให้เดินไปดีๆผีจะทำอะไรไม่ได้หากวิ่งแล้วสติแตกนี่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนะออกจากเขตวัดไปซื้อของเสร็จแล้วก็เดินกลับคราวนี้สุนัขในวัดหอนโหยหวนหอนไปจากปากทางเข้าวัดแล้วก็ไปเงียบที่กว่าดังพอเสียงสุนัขเงียบก็มีเสียงอีกร้องว่าช่วยด้วยอีกแหละได้ยินกันทุกคนแต่สามเณรดำก็ไม่วิ่งคงเดินนำหน้าแต่ว่าก้าวเท้ายาวๆไปจนกลับถึงกุฏิตั้งแต่คืนนั้นมาสามเณรดำไม่เคยย่างกรายลงกุฏิไปเดินท่อมๆในลานวัดอีกเลยท่านมหาดำท่านย้อนอดีตท่านบอกว่าไม่ใช่หูแว่วหรือว่าความกลัวทำให้เกิดเสียงหลอนแต่เป็นเสียงที่เยือกเย็นบอกไม่ถูกพอได้ยินแล้วรู้สึกว่าน่าสงสารน่ากลัวน่าขนลุกไปพร้อมๆกันได้ยินกันทุกคนไม่ใช่คนเดียวเกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงอะไรที่มันน่ากลัวขนาดนี้เลยท่านมหาดำก็เมตตาบอกกับคนที่เขาไปถามเรื่องนี้ว่าให้ไปหาพระอีกรูปหนึ่งชื่อหลวงพี่พงศ์เพราะว่าหลวงพี่พงศ์ท่านไม่ได้ยินแต่เสียงท่านเจอคุณวันเพ็ญอย่างจังเขาก็เลยไปตามหากุฏิของพระสมพงศ์พระลูกวัดวัดบ้านแพนนั่นแหละพระสมพงศ์ท่านก็เมตตาเล่าให้ฟังคุณวันเพ็ญแกตายมาก่อนหน้าที่ฉันจะบวชประมาณสัก10ปีฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอน่ะดุนักหนาแล้วเมื่อฉันบวชแล้วนะพระในวัดและศิษย์วัดก็ไม่เคยมีใครเล่าเรื่องความเฮี้ยนของคุณวันเพ็ญให้ฉันฟังเลยคืนนั้นนะฉันลงจากกุฏิตั้งแต่ประมาณสักทุ่มหนึ่งเห็นจะได้ไปในหมู่บ้านไปดูโทรทัศน์ได้โยมคือตอนที่เป็นคฤหัสถ์ในฉันติดหนังติดละครพอบวชแล้วก็ยังว่าละพระบวชใหม่ยังไม่คุ้นกับความเป็นพระก็เลยไปนั่งดูโทรทัศน์ที่บ้านญาติโยมพอรายการละครเลิกก็เดินกลับวัดทางที่เดินก็ต้องผ่านหัวมุมโรงเรียนวัดบ้านแพนกระโบดตรงนั้นนะมีต้นโศกต้นสูงใหญ่ร่มครึ้มแล้วก็มีม้าหินอ่อนอยู่ตัวนึงเดี๋ยวนี้พังไปหมดแล้วพอฉันเดินมาใกล้จะถึงม้านั่งฉันก็เห็นโยมผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งอยู่บนม้าหินอ่อนคืนนั้นเป็นคืนวันเพ็ญเป็นวันพระใหญ่แสงจันทร์สว่างมองอะไรต่ออะไรเห็นโยมผู้หญิงนั่นนั่งหันข้างให้ผมยาวปิดหน้าปิดตาใส่ชุดขาวฉันก็คิดในใจว่าทำไมโยมผู้หญิงมานั่งในวัดคนเดียวตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักห้าทุ่มเห็นจะได้ละมั้งวัดมีแต่ความวังเวงทั้งพระเนนและศิษย์วัดก็นอนกันหมดแล้วฉันก็กะว่าจะหยุดถามว่ามีเรื่องอะไรแล้วจะแนะนำให้กลับไปบ้านแม้ว่าจะเป็นเขตวัดก็เธอดึกๆอย่างนี้พวกมิจฉาชีพมันจะมาทำอันตรายเอาได้พวกนี้มันไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรทีนี้ทางเดินก่อนจะถึงม้าหินอ่อนเนี่ยมันขรุขระมันเป็นหลุมเป็นบ่อฉันก็เลยก้มลงมองดูที่พื้นดินพอเงยหน้าขึ้นอ้าวไม่เห็นร่างโยมซะแล้วพอมองไปทางที่จะไปโกดังก็เห็นโยมเดินแวบๆสีขาวเดินเร็วมากฉันเองก็ประหลาดใจว่าทำไมเป็นแค่ก้มหน้าดูดินแวบเดียวพอเงยหน้าโยมก็หายไปแล้วแล้วก็ไปเดินอยู่บนทางที่จะไปโกดังเก็บศพซึ่งมันห่างจากที่นั่งโยมเยอะคนอะไรที่ไหนจะทำได้นอกจากจะเหาะหรือไม่ก็ผีแน่ๆทั้งที่ไม่รู้มาก่อนว่าในโกดังมีอะไรอยู่ก็รู้สึกขนลุกแล้วแต่เนื่องจากฉันเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรก็เดินกลับกุฏิเข้าจำวัดจนรุ่งเช้าก็ออกบิณฑบาตหลังจากฉันเช้าแล้วก็ไปคุยกับพระด้วยกันว่าเมื่อคืนน่าจะถูกผีหลอกพอเล่าจบพระกับเนนที่ฟังอยู่ก็เกือบจะพูดพร้อมๆกันบอกว่าต้องเป็นโยมวันเพ็ญแน่ๆเพราะเมื่อคืนเป็นวันพระใหญ่15ค่ําแล้วก็เป็นคืนวันเพ็ญเหมือนกับชื่อของแกละแกก็ชื่อวันเพ็ญแกก็เลยมาขอส่วนบุญกับท่านสมพงษ์แน่เสร็จแล้วก็เล่าเรื่องคุณวันเพ็ญให้ฉันฟังพระสมพงษ์จึงขอให้สัปเหร่อคือคุณทองคําเนี่ยพาไปดูที่โกดังเก็บศพพอเปิดโลงดูพระสมพงษ์ก็แน่ใจเพราะว่าร่างที่เหลือแต่ซากแห้งๆสวมชุดขาวเหมือนกับโยมที่ไปนั่งอยู่ที่ม้านั่งใต้ต้นโศกให้เห็นเมื่อคืนฉันยืนสงบนิ่งมองดูซากศพของเธอแล้วก็บังสกุลตายให้แล้วก็กล่าวคำอุทิศส่วนกุศลว่าทานบารมีศีลบารมี กุศลใดๆอันเกิดขึ้นจนถึงณเวลานี้ฉันขออุทิศให้กโยมวันเพ็ญรอดพร้อมขอให้จงเป็นสุขและสงบอยู่ในภพภูมิอันควรเถอะโยมวิญญาณของคุณวันเพ็ญมิได้เพียงขอส่วนบุญจากพระและเนนในวัดเท่านั้นแต่ว่าพระบวชใหม่อีกรูปหนึ่งที่ชื่อจตุรงค์เมื่อมาบวชนั้นก็ได้ยินกิตติศัพท์ความเฮียนและวิญญาณคุณวันเพ็ญก็อธิษฐานจิตก่อนที่จะลาสิกขาว่าหากลาสิกขาออกไปแล้วมีฐานะดีขึ้นจะมาทำบุญแล้วก็ทำพิธีชาปนกิจให้อย่างดีคืนนั้นคุณวันเพ็ญก็มาให้เห็นในฝันสวมชุดขาวมาบอกว่าอย่าลืมก็แล้วกันจะช่วยทำให้มีฐานะดีขึ้นหลังจากศึกแล้วเวลาผ่านไปประมาณ10ปีคุณจตุรงค์ก็ลืมอย่างสนิทจนคืนนึงก็ฝันไปว่ามาที่วัดบ้านแผนคุณวันเพ็ญมายืนคอยพบมีสีหน้าไม่ดีนักเธอก็บอกว่าลืมแล้วเหรอที่สัญญาไว้อย่าพูดพร่อยๆสิถ้าทำไม่ได้ก็อย่ารับปากฉันไปไหนก็ไปไม่ได้ถ้ายังไงก็จัดการเรื่องศพฉันด้วยคุณจตุรงค์ก็รีบกลับมาที่วัดสอบถามพระดำหรือว่าท่านมหาดำเนี่ยท่านมหาดำก็บอกว่าไม่ว่าใครก็ทำอะไรไม่ได้เป็นศพคดีตำรวจไม่ยอมไม่ทำพิธีจนกว่าจะจำหน่ายคดีออกนั่นแหละคุณจตุรงค์ก็เลยบอกกับมหาดำว่าหากตำรวจถอนคดีเมื่อไหร่ให้โทรไปบอกด้วยหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็จำหน่ายคดีคุณวันเพ็ญเพราะว่าไม่สามารถจะหาเบาะแสฆาตกรมารับโทษได้แล้วก็ไม่มีใครมารับเป็นญาติเลยมหาดำก็เลยโทรบอกกับคุณจตุรงค์พอคุณจตุรงค์มาถึงวัดก็พบว่ามีเจ้าภาพมารับทำศพชื่อคุณทัชชัยคุณวันเพ็ญไปเข้าฝันให้มาช่วยทำพิธีชาปนกิจให้ปรากฏว่าเป็นเพื่อนนักเรียนร่วมสถาบันเดียวกับคุณจตุรงค์ก็เลยร่วมกันประกอบพิธีชาปนกิจอย่างสมบูรณ์แบบพระมหาดำบอกว่าตั้งแต่ร่างคุณวันเพ็ญมอดไหม้ไปกับเปลวเพลิงบนเมรุแล้วก็ไม่ปรากฏว่าวี่แววของคุณวันเพ็ญเนี่ยมารบกวนผู้ใดอีกเลยคงจะไปสู่สุคติภูมิอันเป็นที่หวังแล้วและทุกคนที่เคยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอได้แต่หวังว่าหากเธอไปเกิดใหม่ก็ขอให้มีความสุขไม่ต้องมารับเคราะห์กรรมเหมือนกับชาตินี้อีกเลยนี่คือตำนานสยองของคุณวันเพ็ญรอดพร้อมซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง20ปีแล้วแต่ก็ยังอยู่ในความทรงจำของชาววัดบ้านแผนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับ